तेरियां तो लगदा यारा वे मैथों तेरा मन भरिया मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड जाना गल्ला तेरियां तो लगदा यारा गल गल ते शक कर दे बार जरा भी नहीं हुण तेरी आँखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन तेनू मिल जाना किस दा सहारा वे तू मैनू छड जाना समझ के बैठा प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठा तू वक्त नहीं दिंदा मैनू अजकल दो पल दा तेन पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा मैनू तू जुती थले रख दे छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा यारा तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकती तेनू ताही ताई उंगलां ते रोज नचाउना है मैनू तेनू ताही ताई उंगला ते रोज नचाउना मैनू अगले जन्म विच अल्ला ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे वे फिर तेनू पता लगना किवें पीता जांदा पानी खारा खारा वे तू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा यारा वे मैथों तेरा मन भरिया।